meva punta bola, agafo el rotllo sense pressa, si em traia un poc d'any. Vaig ja davant un bar sol i sopiant que una princesa se m'enduia, eres tu, però feies tard. De l'hòstia que em vaig cardar, al despertar la policia se m'enduia per collons a l'hospital. Però entre quatre no sé on sortíem, perquè jo m'hi resistia mentre els altres va cridant. Veniu d'un embús, si teniu collons, no podreu amb mi, que va de cabrons. Propinar un massatge al més pur estil feixista amb les botes militars. Van emprendre les mesures d'imputar-me les factures, diuen que et vaig fallar tres.